1000 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje do 22 maja. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Były premier staje przed komisją śledczą do spraw wyborów kopertowych. Przed złożeniem zeznań wygłosił oświadczenie. A za chwilę będziemy też w Sejmie, gdzie trwa wysłuchanie publiczne projektów ustaw aborcyjnych. Iga Świątek zagra z Amerykanką Coco Gauff o finał turnieju w Rzymie. Oświadczenie przed złożeniem zeznań. W Sejmie złożył je Mateusz Morawiecki. Były szef rządu lada moment zacznie odpowiadać na pytania Komisji Śledczej do spraw wyborów kopertowych. Polityk PiSu przedstawił swoje stanowisko na temat okoliczności przygotowania wyborów sprzed 4 lat, które w formie korespondencyjnej się ostatecznie nie odbyły. Na miejscu jest Michał Fedusio. Michale, jak te działania uzasadniał były premier? Mateusz Morawiecki podczas swojego oświadczenia tłumaczył, dlaczego zlecał przygotowanie działań wyborczych bez konkretnych przepisów ustawowych. Przypominał, że termin przeprowadzania wyborów prezydenckich wyznaczała ustawa zasadnicza, a wcześniej ustawę zezwalającą na częściowe głosowanie korespondencyjne, na przykład seniorom, przebrnęła przez parlament bez zwłoki. Na zarzuty o wydanie poleceń na bazie rozporządzenia odpowiadał tak. Mogę powiedzieć z dumą, z otwartą przyłbicą, że żadnej decyzji wtedy podjętej nie tylko się nie obawiam, ale nawet nie wstydzę się jej. Trzeba było wtedy podejmować szybkie decyzje dla ratowania państwa, dla ratowania Polski. Mateusz Morawiecki będzie przesłuchiwany przez Komisję Śledczą co najmniej dwukrotnie. Dzisiejsza pierwsza sesja pytań ma potrwać 4 godziny. Swoją religią i przekonaniami chodzicie z butami w macicie kobiet. Michał Fedusio, dziękuję za relację. Ponad 300 osób i ponad 30 organizacji bierze udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym 4 projektów aborcyjnych. To wysłuchanie odbywa się podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej. Na miejscu jest Michał Fabisiak. Michale, jakie argumenty padają? Strona przekonuje, że aborcja jest prawem człowieka, powinna być legalna do 12 tygodnia ciąży. Chce, aby zabieg był bezpłatny. Sprzeciwia się karaniu osób pomagających w jego przeprowadzaniu. Wiktoria Filipiak mówiła, że decyzja o aborcji powinna należeć do kobiety. Swoją religią i przekonaniami wchodzicie z butami w macicie kobiet. Przecież nie znacie mnie. Nie wiecie, czy jestem w ciąży, a? Czy jest zagrożona, czy jestem chora, czy mam pracę, czy mam ubezpieczenie, długi, partnera, rodziców, inne dzieci. Aborcja nie jest i nigdy nie będzie prawem człowieka, odpowiadają jej przeciwnicy. Przekonują, że projekty, których dotyczy wysłuchanie, są niezgodne z konstytucją. Agnieszka Badzior mówiła, że hasło "Moje ciało, mój wybór" obowiązuje tylko do momentu zajścia w ciążę. Wybór tak, tylko musi on się dokonać przed podjęciem działania mogącego skutkować poczęciem. Bowiem organizm rozwijający się w organizmie kobiety nie jest częścią jej ciała. Wysłuchanie publiczne jest zaplanowane na 11 godzin. Michał Fabisiak, dziękuję za relację. Po zamachu na premiera Słowacji wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz polecił sprawdzenie procedur w oddziale głównym żandarmerii wojskowej, która odpowiada za ochronę ważnych osób w resorcie i w dowództwach wojsk. Jak przekazał szef MON, rano w oddziale specjalnym żandarmerii odbyła się odprawa. Poleciłem analizę tego zdarzenia i wyciągnięcie wniosków właśnie dlatego, żebyśmy byli jak najlepiej przygotowani. Minister zadeklarował, że polskie służby są gotowe do wsparcia Słowaków, jeśli ci o taką pomoc poproszą. Premier Fico został wczoraj postrzelony w miejscowości Handlowa, gdzie obradował rząd. Jego stan jest ciężki, ale stabilny. 71-latek, który strzelał, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa z premedytacją. Wiadomo, że sympatyzował z ekstremistyczną organizacją Słowaccy Poborowi, której liderzy mieli powiązania z Rosją. A słowackie społeczeństwo najbardziej potrzebuje teraz uspokojenia sytuacji, powiedziała prezydent Zuzanna Czaputowa we wspólnym wystąpieniu z prezydentem elektem Peterem Pellegrinim. Politycy wystąpili, potępili wszelkie akty przemocy i wyrazili solidarność z postrzelonym wczoraj premierem. Prezydent Zuzanna Czaputowa zaapelowała o odpowiedzialność. Wyjdźmy z błędnego koła nienawiści i wzajemnego obwiniania się. To, co stało się wczoraj, było indywidualnym czynem, ale napięta atmosfera nienawiści była naszym kolektywnym dziełem. Prezydent elekt Peter Pellegrini powiedział, że Słowacja potrzebuje spokoju i stłumienia emocji. Dlatego wzywam wszystkie partie polityczne na Słowacji, aby przerwały lub znacznie ograniczyły kampanię do Parlamentu Europejskiego. Dalsza konfrontacja jest ostatnia.

przekraczać jednej kapsułki dziennie. Probios Limit. Jedyny taki produkt na odchudzanie z probiotykiem. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 14. Ruszamy z programem. Terra Cultura. Agnieszka Obszańska, tak nazywa się ten program, z którym będziemy sobie iść razem, mam nadzieję, ramię w ramię, w każdy czwartek od 13 do 15. Proszę poczuć się jak w domu, proszę poczuć się zaproszonym do tej wspólnej naszej przygody. Program wydaje Rafał Wodziński, pięknie realizuje Olga Sućko, a my biegniemy muzycznie dalej. Durant Jones i The Indications. We Too. Kto potrafi tak dobrze i zgrabnie wykrzyknąć We Too? Na pewno nasza kolejna gościni, Karolina Jonderko. Dzień dobry. Dzień dobry. To jak z tym We Too? Ja to pierwszy raz słyszę. Naprawdę? Tak. A jakbyś miała tak wykrzyczeć We Too, to jakby to miało brzmieć? O ja, We Too. O, i każdy ma swoje We Too. Może zrobimy taki mały konkurs na antenie Trójki, żeby każdy nagrał swoje We Too i wtedy skomponujemy z tego jakąś małą ścieżkę. No dobrze, szalone plany odstawiamy na razie, żeby porozmawiać o bardzo ważnych rzeczach. tą sytuacją jest wystawa w Galerii Ślędzińskich w Białymstoku, która przed nami to jest twoja autorska wystawa, która jest oparta na zdjęciach, a właściwie na czymś o wiele głębszym, czyli książce fotograficznej, którą wydałaś w zeszłym roku i to w ramach inicjatywy, która jest arcyciekawa, intrygująca, bo jeżeli jakieś miasto ma super pomysł na to, jak mówić o sobie, jaką narrację przedstawiać przy pomocy artystów, no to właśnie miasto, którego nazwa brzmi Września, ma dokładnie taki pomysł. Kolekcja Wrzesińska to jest cykl, do którego rok w rok zapraszani są różni artyści, fotografki i fotografowie, żeby stworzyć właśnie narrację na temat wrześni i za każdym razem jest to inna narracja, za każdym razem jest to inna historia i dzięki temu Września możemy poznać z bardzo wielu stron. Bebok, to jest twój pomysł na Września, ale to jest także twój pomysł i twoje, kawał twojego życia tak naprawdę, bo Bebok jest w tobie, ale jeżeli mamy Śląsk i myślimy sobie, że Bebok to właśnie śląska rzecz, a tutaj mamy Września, to jak z tego Beboka się wytłumaczyć w ogóle w kontekście Września? No właśnie, to był fascynujący proces, bo ja zostałam zaproszona do kolekcji Wrzesińskiej, pojechałam, byłam już 14 fotografką na miejscu, więc... No to jest coraz trudniejsze, to nie jest ogromne miasto, które ma niezliczone możliwości, więc... Ilość historii, narracji, które są nęcące. Tak, ale od początku mnie fascynowało, no, ja jestem sama z małego miasteczka, z Rydułtów na Górnym Śląsku i ja też zawsze lubiłam horrory i różne thrillery i one zazwyczaj działy się w małych amerykańskich miasteczkach i pomyślałam, że tą Wrześnię właśnie... opowiem o niej, jak przedstawię ją jako małe miasteczko, w którym dzieją się dziwne rzeczy. Takie wrzesińskie Twin Peaks trochę. Takie wrzesińskie Twin Peaks, dokładnie. No i wiedziałam, że też potrzebuję aktorów, którzy wystąpią w tym przedsięwzięciu, ale moim takim głównym celem było jakby współpraca z lokalną młodzieżą. Chciałam współpracować, nie chciałam, jak zazwyczaj jestem dokumentalistką i obserwuję i nie mogę ingerować w przestrzeń i ludzi. Tak tą Wrześnię potraktowałam jako eksperyment i stwierdziłam, że chciałabym współtworzyć. No i trafiłam na wspaniałych młodych ludzi w Teatrze od Czapy. Pozdrawiamy od razu. Pozdrawiamy. Widziałam ich na zdjęciach. Zresztą chwalili się Bebokiem i pracą z tobą wszędzie, gdzie tylko mogli, gdzie ja dostrzegłam. Tak. To jest naprawdę fantastyczna grupa. Powiedz, czym i kim są ludzie i co robią w Od Czapy? No w Od Czapy właśnie tam jest, wspaniałe jest to, że tam jest grupka młodych ludzi. No teraz już mówię o tym, jak... jeszcze grali, bo część z nich została i nadal gra, a część już poszła na studia, porozjeżdżali się trochę, bo kolekcję wrzesińską tworzyliśmy w 22, w 23 powstała książka, więc każdy z nich był trochę z innej bajki i ten teatr ich połączył. Natomiast bohaterami książki są też partnerzy i partnerki aktorów, więc on jakby się rozrósł, że to nie tylko aktorzy z teatru, ale też drugie połówki. I to też było bardzo piękne, jak ta historia się rozbudowała, jak ilość bohaterów się rozrosła. No i dla mnie współtworzenie i praca taka reżyserska też... działanie kreacyjne było dla mnie niezwykłe, przełomowe, że tak powiem, w moim myśleniu dokumentalistki. Dużo się musiałam nauczyć, ale oni mieli do mnie cierpliwość, wyrozumiałość i bardzo mi pomagali. Więc to jest taki wspólny twór, ten Bebok. Natomiast no, ja go przywiozłam ze sobą z Górnego Śląska do tej Wrześni, no bo nikt Beboka tam nie zna. Nikt Beboka nie zna we Wrześni? Nie, nikt go nie znał. No. A kim jest Bebok na Śląsku? Bebok na Śląsku jest takim stworem. Urwi tak, takim stworem służącym do temperowania dzieci. Temperowanie dzieci to nie brzmi najlepiej na antenie Trójki. Proszę nie temperować za bardzo dzieci. Bebok jest po to, żeby pewnie trochę właśnie postraszyć. No, tak, bo to było jak żeś był niegrzecznym bajtlem, to mama go dała, że jak się nie poprawisz, to bebok przyjdzie i cię wciepnie do miecha i będzie koniec, nie? Zabierze cię od rodziców. Albo Kajś właśnie w piwnicy się ukrywał, albo za jakąś gardiną, czyli firanką, albo w nocy jak stuko coś o szyba, to nie ma burza i no i bebok i czycho na ciebie, więc tak naprawdę działało na wyobraźnię. Czyli bebok skuteczny? Bardzo skuteczny, szczególnie, że każdy dzieciak sobie go wyobrażał inaczej, więc te beboki miały różne oblicza, tak. A jak w ogóle wygląda bebok? Czy w ogóle ktoś się naukowo i specjalistycznie tym zajął? Bo wyobrażam sobie takie badania na przykład na Uniwersytecie Śląskim o beboku. Jak wygląda bebok? I różne reprezentacje na przykład beboka w sztuce polskiej. Tak. Ja czekam na tę wystawę w ogóle. O Jezu, ja zapraszam. Ta wystawa to będzie taki sztos. To ja jestem tak wdzięczna galerii, bo ta przestrzeń i ludzie w galerii są tak współpracują, są tak kreatywni, że jak ja sobie wymyśliłam, że chciałabym w pierwszej sali chodzić w chmurach, to te chmury będą. Tak, tam w ogóle będą takie interaktywne rzeczy. Ten bebok z książki po prostu wyszedł i nagle ma trzy ogromne sale, z których każda jest inna i w każdej jest zupełnie inne doświadczenie. Także no serdecznie zapraszam, bo to myślę, że nigdzie w żadnym innym miejscu się nie powtórzy. Mówimy oczywiście o Galerii Ślędzińskich w Białymstoku. Wystawa startuje już tuż 17 maja, więc no szykujemy się i smarujemy sobie kopytka, żeby jak najszybciej dobiec do Białegostoku, o ile tylko mamy do dobiegnięcia cokolwiek. Ale wracając do samego beboka i tej narracji, bardzo warto zajrzeć sobie w album fotograficzny, którego tytuł brzmi dokładnie tak samo, Bebok, bo to są twoje zdjęcia wraz z tą całą okazałą narracją, którą oplatasz tak naprawdę obrazy. To jest też spotkanie z młodymi, fantastycznymi ludźmi. Ten bebok, o którym wspominasz, że jest takim tworem, który ma trochę straszyć, miał straszyć, albo miał trzymać się w ryzach. Bebok przyjdzie i nie będzie już można tak hulać. Ale to jest też opowieść o lękach tych młodych ludzi, o tym, co jest w ich życiu ważne, co ich niepokoi, jakie mają dylematy, z czym się zmierzają. To jest taki świat, do którego przynajmniej ludzie, którzy są bardziej, nazwijmy to, wiekowi, nie zaglądają zbyt często, bo po prostu nawet nie chcą. Tak, to prawda. Bebok jest taką metaforą lęku w tej całej historii. Zresztą często nawet w tych horrorach, czy w Stranger Things, czy właśnie w Twin Peaks, ten tam Bob był w Stranger Things Vecna. Dla mnie to zawsze były metafory jakiegoś lęku. No i tutaj bebok też jest taką metaforą lęku z zmaganiem się trochę. To pierwsza część tej książki, tej historii jest o młodości, o miłości, o tym osielance, a później no, zderzamy się z dorosłością i ta dorosłość trochę jest przerażająca i czyha na tych młodych ludzi. Ja jako już dorosła osoba jakby wiem, z czym się to wiąże. Natomiast ten projekt sam w sobie ma bardzo dużo warstw, bo dla mnie ma bardzo też osobistą warstwę, bo ja robiąc tą książkę już przekonałam się, że to ja w tej historii byłam bebokiem, więc dla mnie tym bebokiem jestem ja, bo ja byłam kiedyś bardzo introwertycznym dzieciakiem i ja nigdy nie miałam takiej paczki przyjaciół. Ja zawsze tak patrzyłam z zazdrością, ale też moje kompleksy, moje no wiele moich lęków i strachów powodowało, że ja nie wychodziłam do ludzi, bo się bałam wielu rzeczy, odrzucenia, przede wszystkim. I tutaj 20 lat później, we wrześniu, robiąc to, ten projekt i towarzysząc tym młodym ludziom, stworzyłam, i oni mi stworzyli, bo oni mnie do siebie dopuścili, tą paczkę. I nagle właśnie przeglądając te zdjęcia z Ewką Meissner, która była edytorką, a teraz jest kuratorką wystawy, mówię, kurczę, no przecież to jest bardzo dużo tutaj jest o mnie, że ja tak właśnie tym cieniem patrzyłam, zazdrościłam i chciałam bardzo być częścią jakiejś paczki, a nigdy nie byłam. i ta Września. I stworzyliście razem paczkę. Tak, i ja kocham tych bohaterów. Zresztą parę dni temu mieli premierę znowu w teatrze. Ja pojechałam, ja dalej jestem częścią ich życia. Czyli jesteście w kontakcie cały czas. Tak, tak. Oni są częścią mojego, ja ich. I ja myślę, że to już jest przyjaźń do grobowej deski. To jest wspaniałe. To jest świetna informacja. W pierwszej godzinie rozmawiałam wraz z Czarkiem Chwiceckim o festiwalu, także białostockim, up to date, więc ja wiem, że już bardzo wielu entuzjastów i entuzjastek tego festiwalu przebiera nogami do 30 maja, kiedy to festiwal się zaczyna. Tutaj mamy świetną informację, ponieważ jedziemy na festiwal up to date, a przy okazji na przykład koniecznie odwiedzamy Galerię Ślędzińskich. Tam twoja wystawa. Jakbyś miała zupełnie na sam koniec opowiedzieć, bo mówisz o tym, że wystawa będzie wyjątkowa, że będzie wow, specjalna. Użyłaś tego wow, więc jak ja myślę sobie teraz oczami wyobraźni, kurczę, to może rzeczywiście pojawić się tam mnóstwo fajerwerków, ale gdybyś mogła tak krótko naprowadzić nas na to, co zobaczymy na miejscu? Oj, przejdziemy przez różne stany emocjonalne. Przez chmury na pewno. Przejdziemy przez chmury, będziemy w niebie, będziemy w czyśćcu, będziemy w piekle. Tak ktoś nazwał te trzy sale. Świetna zapowiedź. Tak. I każda z nich ma zupełnie inną odsłonę, bo jest bardzo dużo rzeczy, których ja wcześniej nigdzie nie publikowałam i nigdzie nawet nie pokazywałam. Co więcej, będzie można poznać Beboka w własnej osobie. Będzie Bebok? Będzie Bebok. Czyli wiadomo, jak Bebok wygląda. Tak. O kurczę. Tak. I on będzie mógł może wystraszyć, a można będzie sobie z nim zrobić zdjęcie. Zdjęcie z Bebokiem? Tak. Proszę Państwa, to tylko w Białymstoku, tylko w Galerii Ślędzińskich będzie można uścisnąć, zaryzykuję, dłoń Beboka. Tak. Popatrzeć mu w świecące ślepia. Coraz więcej szczegółów ujawnia się na temat tej wystawy. Zachęcam. Dziękuję Ci bardzo za wizytę i przede wszystkim to, co możemy sprawdzać i co naprawdę warto sprawdzić, to książka pod tym samym tytułem, czyli Bebok. Książka, która jest fantastycznym takim sprawozdaniem z twojego spotkania z Wrześnią, a przede wszystkim z tymi fantastycznymi młodymi ludźmi i całą narracją, która się toczy wokół twojej opowieści. Do tego dochodzi nam Bebok i do tego dochodzi nam teraz wystawa w Białymstoku. Zaprosisz wszystkich? Tak, serdecznie zapraszam. Nawet będziemy dwa dni, bo jeszcze jest Noc Muzeów 18 i są dodatkowe atrakcje w związku z tym. I jeszcze dodatkowe atrakcje. Ja już nie mam żadnego wyboru. Po prostu muszę wszystkich Państwa przekierować do Białegostoku i do Galerii Ślędzińskich. Karolina Jonderko. Dziękuję ślicznie. Artystka, zapraszam. Fotografka. Dziękuję Ci bardzo. A my, skoro teraz możemy już powoli wprowadzać tutaj klimat bebokowy, bo teraz właśnie a propos świetny utwór, który nosi tytuł, a jakże, Beboki. Ale pięknie wybrzmiał nam Bebok. Mam nadzieję, że równie pięknie teraz wybrzmią nam informacje teatralne. W antrakcie. I to jest właśnie cykl, który codziennie prezentowany jest u nas na antenie. W teatralnym cyklu dzisiaj Malwina Kiepiel opowie o kolejnym bardzo specyficznym wydarzeniu scenicznym. A co to wszystko znaczy? Et voilà. Dzisiaj Państwu opowiem o bardzo nietypowym zjawisku teatralnym, a mianowicie teatrze Malabar Hotel. To pomysł dwóch Marcinów, aktorów, Marcina Bartnikowskiego, aktora i dramaturga, wykładowcę białostockiej filii Akademii Teatralnej i Marcina Bikowskiego. Ten teatr powstał w 2009 roku. No, nazwa jest dosyć nietypowa, bo została zainspirowana przestrzenią stworzoną przez Witkacego w jego dramatach, Bziku tropikalnym, niepodległości trójkątów i metafizyce dwugłowego cielęcia. No, brzmi to intrygująco i ciekawie. Ten teatr również był bardzo ciekawy. Mianowicie już sama nazwa, spektakl nieosobni, program romantyczny w czterech częściach, podszyty mykologią, ezoteryką, psychotroniką. No, działo się tam wiele, proszę Państwa. Widziałam go na scenie Przodownik w Teatrze Dramatycznym, ponieważ panowie realizują te spektakle w różnych miejscach, tam gdzie znajdują przestrzeń. Bardzo nietypowe to przedstawienie, mianowicie łączy teatr lalkowy, plastyczny i dramatyczny. Akurat w tym przedstawieniu zainspirowali się teatrem osobnym i teatrem na Tarczyńskim poety wybitnego Mirona Białoszewskiego. Otóż swego czasu w latach 50. Miron Białoszewski sam stworzył teatr bardzo indywidualny, oparty przede wszystkim na swojej własnej osobie. To był tak zwany teatr lotny. Realizowany był właśnie na wspomnianej przeze mnie ulicy Tarczyńskiej w jego własnym mieszkaniu. No, jak pamiętacie Państwo, albo też nie pamiętacie, były to czasy siermiężne, kiedy nic nie było. No i ten teatr powstał z niczego, a mianowicie Białoszewski stworzył go z najzwyklejszych materiałów, takich przedmiotów codziennego użytku, papieru, pudełek tekturowych, praktycznie wszystko, co mógł znaleźć na śmietniku okolicznym. No i panowie zainspirowali się tym teatrem, trochę też wystawą, która była poświęcona Białoszewskiemu. No i powstał rzeczywiście taki różnorodny spektakl o akceptacji outsiderów, społeczności LGBT. Tam wiele się działo w tym spektaklu. Rzeczywiście, tak jak powiedziałam, wiele form, ale też było to ciekawe, ponieważ to była taka realizacja, powiedziałabym, nieco groteskowa, nieco absurdalna. Taki teatr pół żartem, pół serio. To właściwe określenie. Bardzo Państwu polecam, dlatego że to jest inna forma teatralna, taka bardziej niezależna i offowa. Zresztą panowie zostali docenieni, startują w konkursie na polską sztukę współczesną. Trzymam za nich kciuki, ponieważ są nieco inną formą teatralną niż tą tradycyjną, na co dzień Państwo zapewne zmierzacie. Także serdecznie Państwu polecam. To jest rzeczywiście coś innego, i warto szukać teatru Malabar dwóch panów Marcinów. Oczywiście, szukajmy. Polecała i zapraszała Malwina Kiepiel. No a cóż, my kochamy ofowy teatr, karmimy się ofowym teatrem i cieszymy się, że o takim teatrze opowiada się także na antenie Trójka, Polskie Radio. No to teraz, skoro ruszamy już tą trajektorią, no to niech wybrzmi nam Nabija Iqbal. Thank you. Nabija Iqbal. Dajmy jej dobrzmieć do końca. To jest taki moment, kiedy z dziką radością witam kolejną gościnę, Agnieszka Szulejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmawiamy o, mam nadzieję, takim wydarzeniu, czy takim zdarzeniu, czy takim w ogóle konstrukcie, który tworzycie jako Muzeum Powstania Warszawskiego od lat. Od lat dziesięciu. Od dekady. No, więc będzie tutaj mowa o jubileuszu. Jakoś jak szumnie i dumnie będziecie go obchodzić, o tym jeszcze, mam nadzieję, porozmawiamy. Ale Pokój na Lato to jest taka wasza przestrzeń, która oprócz bardzo ważnych narracji, które toczą się wokół Muzeum Powstania Warszawskiego, to jest taka formuła, która zaprasza nas do skorzystania z całego potencjału tematów, które także chodzą wam dookoła głowy i mają taki wymiar trochę muzyczny, trochę artystyczny, trochę edukacyjny. To są takie hasła, wytrychy, ale możemy spokojnie gdzieś porozmawiać o tym, co to dla was znaczy. No, bo znaczy to tylko tyle, że rok w rok przygotowujecie bardzo bogaty program, właśnie bogaty w całej tej swojej różnorodności. Na czym to wszystko polega? Z czym ten pokój się po prostu je? Jak go się odwiedza? Jakimi drzwiami się wchodzi? Albo nie ma może drzwi? A jak go o się przeżywa? O jedzeniu w pokoju, jeśli będziemy miały czas, to jeszcze wspomnę, ale jeżeli przejeżdżacie państwo w Warszawie ulicą Towarową, która jest taką bardzo głośną, wolską arterią, to do pleców Muzeum Powstania Warszawskiego na Zielonej Skarpie wyrasta co roku od maja do końca sierpnia drewniana, ażurowa, śliczna konstrukcja w taki nowoczesny sposób interpretująca architektonicznie warszawską tradycję wyjeżdżania nad Świder. I ten Świder, czyli rzekę, tak, to czyli nad Świdrem nie był? Rzekę za Warszawą też zapraszamy, ale przede wszystkim jednak będę namawiać na Pokój na Lato. I w tym pawilonie co roku muzeum, które no, na co dzień zajmuje się bardzo trudną tematyką, bo przecież jesteśmy depozytariuszem pamięci o mieście i o losach ludzi. Staramy się też dać sobie mandat na to, żeby mówić o współczesnej Warszawie, bo przecież to o to chodzi. Żeby jako instytucja kultury móc wpływać na różnorodną tematykę, jakby odpowiadać i definiować rzeczy, które dla mieszkańców Warszawy, ale wydaje mi się, że w ogóle mieszkańców tak naszego kraju, są teraz ważne. Każdego roku nad programem roztaczamy taki no, metaforyczny parasol ochronny, tematyczny. I w tym roku, patrząc na to, co się dzieje za naszą granicą, jak zmieniają się właśnie warunki geopolityczne, społeczne, nazwaliśmy sobie ten program, taką czapkę nałożyliśmy, którą nazwaliśmy Pokój na czas niepokoju. I wspólnie z zaproszonymi gośćmi tworzymy cykle, w których będziemy z różnych perspektyw tym naszym współczesnym niepokojom się przyglądać. Zresztą tych niepokojów nie brakuje. To jest taki czas dosyć niepewny. To jest czas, w którym no, nie wiadomo, czego do końca się spodziewać. Mnóstwo z zewnątrz przychodzi przeróżnych informacji, które mogą nas martwić albo sprawiać, że nie do końca czujemy się bezpiecznie, nie do końca czujemy się komfortowo. Ale o komforcie to już nawet chyba nie ma co mówić. Za bardzo. Ach, tutaj w tej rozmowie padły od razu takie dwie rzeczy, które wyzwalają we mnie chęć opowiedzenia właśnie o tym. Bo jedna rzecz, te niepokoje są związane z wojną, a druga rzecz o wychodzeniu ze strefy komfortu. Więc jeśli mogę, to właśnie o tym opowiem, bo zaprosiliśmy do poprowadzenia cyklu Już nigdy nie będzie takiego lata Olgę Drędę, która będzie mówiła na trzech spotkaniach z zaproszonymi osobami o wojnie, o klimacie i o AI. O tym, że technologia zabiera nam coraz większą część naszego życiowego tortu, ale z drugiej strony bardzo mnie interesuje podejście Olgi, która uważa, że należy rozmawiać, oswajać i dawać narzędzia do tego, żeby rozumieć i to pozwala w takim razie żyć dalej. Więc będziemy mieli Tomasza Stawiszyńskiego. Udało się namówić i z Kanady przyjedzie Jakub Szamałek, który właśnie o AI będzie z Olgą i z profesor Kosterą rozmawiać. Wspaniały o klimacie, skład. Kasia Jagiełło i profesor Ewa Domańska, a właśnie o wojnie z wspomnianym już Tomaszem Stawiszyńskim i profesorem Kuligowskim. Także mamy wspaniały skład filozoficzny, społecznikowski, ludzi, którzy opowiedzą o tym, w jaki sposób też z tego możemy czerpać, że nie należy i nie można się bać, a jeśli się boimy, należy się przygotowywać. Natomiast nawiązując do tego komfortu, to Justyna Dżbik-Kluge, z którą współpracujemy w pokoju od lat przy cyklu Dokąd tak biegnie, czy nie jest zmęczona, tworzy swój autorski cykl Mity, w które uwierzyliśmy. I tam będziemy sobie rozmawiać o tych wszystkich sprawach, które mam wrażenie zalały przestrzeń na pewno mediów społecznościowych. I to jest taka pop-psychologia, ale my sobie spróbujemy zdefiniować, czym jest ta mityczna strefa komfortu, z której nagle masowo musimy wychodzić. Wyskoczyć. Dlaczego każdy dzień musi zasługiwać na praktykę wdzięczności, nawet nie wnętrzności. I tutaj też mamy wspaniałych gości, bo psychologów Joannę Flis, Piotra Mosaka. Będziemy rozmawiać o mitycznym siostrzeństwie z Angeliką Kucińską, która na przykład napisała o zjawisku frenemis, i z Harel. A jeszcze będziemy, o czym my będziemy rozmawiać? No tak, mamy siostrzeństwo i mamy te mity. Będziemy rozmawiać też i uczestniczyć w bardzo wielu wydarzeniach w pokoju na lato. Przypominam, pokój, który specjalnie jest konstruowany, budowany i odtwarzany co roku. Co roku, to już po raz 10. To jest też taka ciekawa sytuacja, kiedy wprowadzacie w swoją przestrzeń gościnność. To jest takie słowo, które zawsze mi się z pokojem będzie kojarzyć, z pokojem na lato, bo miałam na przykład przez rok pokój na lato był na trasie mojej rowerowej, z punktu do punktu. I za każdym razem, jak działo się coś w tym pokoju, spoglądałam na niego, to po prostu była taka przestrzeń, że chciało mi się zatrzymać. Zatrzymałam się, weszłam na dłuższą, krótszą chwilę. To jest taka przestrzeń też, która zaprasza, i wspomnijmy o tym, do stołu. Tak. Bardzo się cieszę, że to zauważyłaś, o tym mówisz, dlatego że założenie było takie, bo kiedy pokój powstawał, ta forma była zupełnie inna. To była taka maleńka konstrukcja, która wyglądała jak skrzynka na jabłka. A ponieważ mieścimy się na Woli, to warto też wspomnieć o tym, że to jest dzielnica, która ulega wielkiej gentryfikacji i jest jak soczewka, która skupia te zmiany, które zachodzą w Warszawie. Wyrastaliśmy 10 lat temu na Woli. Mieliśmy kamienicę pełną autochtonów i plac budowy zorganizowany pod potrzeby deweloperów. I próbowaliśmy ściągnąć warszawiaków na Wolę, te pierwsze mieszkaniówki i ich mieszkańców. I jak pogodzić tak różnorodne interesy? I to, żeby pokój był bezpretensjonalny, żeby był przestrzenią, w której dobrze będzie się czuł i pan, który w klapkach wyszedł ze swoim rottweilerem na spacer wieczorny, mógł tam usiąść i odetchnąć, i ludzie, którzy są z zupełnie innego pokolenia, tak, pracują zawodowo, są z korporacji, też mieli tą przestrzeń i każdy ze sobą czuł się dobrze. To było nasze zadanie. Ja poczułam od razu jakieś takie połączenie z panem w klapkach z rottweilerem. To jest, pozdrawiamy wszystkich panów w klapkach z rottweilerem. On od 10 lat do nas przychodzi. Wspaniale, tym lepiej. I ale rottweiler też. I też, no to wspaniale, łapa w łapę z rottweilerem. Ale to też jest o tym, że stwarzacie taką bezpieczną przestrzeń, raz przestrzeń do podjęcia refleksji, rozmowy poważnej, czasem też frywolnej, oczywiście, bo to jest przecież także przestrzeń, w której będziemy trochę sobie żartować, cieszyć się, nie brać na poważnie do końca będziemy tej rzeczywistości. Żartować. Będziemy żartować ze względu na to, że po każdym spotkaniu zaczęliśmy też współpracę w tym roku z musicalem improwizowanym i oni tą tematykę, którą będziemy wśród poważnych gości podejmować, po spotkaniu będą już improwizować muzycznie. Dlatego, że o zabawie w ubiegłym roku bardzo ciekawie i jej potrzebie dojrzałej, dorosłej zabawy mówiła Asia Flis. I to jest nam bardzo bliskie. Nie da się tego wszystkiego nieść bez dystansu i bez poczucia humoru, a przede wszystkim bez szukania w życiu przyjemności. I o tych przyjemnościach będzie opowiadała Natalia Mentra-Kruda w swoim cyklu Kuchnia od kuchni. Będziemy rozmawiali o kuchni polskiej, ale nie tym schabowym, ale o tym, jak, z jakiej tradycji czerpie, jak jest różnorodna, jak jest bogata. Będziemy rozmawiali o naszej fascynacji kuchnią azjatycką i włoską, czyli top naszego uwielbienia do kuchni zagranicznej, i też z Alessią Di Donato, z mnóstwem zaproszonych gości będziemy sobie to nie tylko omawiali, ale też potem mieli do wyborów menu pokoju na lato. Czyli konsumowali także. Czyli w piątki gadamy, w soboty mamy warsztaty, a w niedzielę możemy tego próbować. Wspaniale, od razu zapisuję sobie w kalendarzu. Możemy próbować, tę datę sobie zapisuję. Ale oczywiście wszystkie szczegóły znajdziemy na www.1944.pl, czyli stronie Muzeum Powstania Warszawskiego. Pokój na lato startuje już w tę sobotę. 18 maja. Otwieramy się o 19.30 warsztatami z sitodruku i tatuaży. Natomiast clou programu to koncert 20-lecie Micro Music, z którymi gościnnie na pokojowej scenie wystąpią Miłosz i Julia Pietrucha. No ale to pierwszy inaugurujący koncert, a przed nami jeszcze cztery pozostałe, bo 7 czerwca Mięta, 8 czerwca Franklin, 13 lipca Rubens i na zakończenie 30 sierpnia Daria ze Śląska. No wspaniale to brzmi, a wszystko, jeżeli tylko nie zapamiętaliśmy, ja nie zapamiętałam, to znaczy samo czytanie tego programu to jest naprawdę... Prawie 70 wydarzeń. 70 wydarzeń, długa dosyć lektura, więc zachęcam jeszcze raz, żeby wchodzić na www.1944.pl. Pokój na lato otwiera się z fanfarami już w tę sobotę, zapraszamy bardzo serdecznie. No ale właśnie, proszę zaprosić swoimi ustami. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze, zapraszam. Przyjdźcie do nas 18 maja o 21.30 na gościnnej zielonej skarpie pokoju na lato, Micro Music, i my czekamy na Was. Wspaniale. I my, czyli między innymi Agnieszka Szulejewska z Muzeum Powstania Warszawskiego, który bardzo serdecznie pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. A teraz nie będziemy daleko, bo mam zaproszenie na reportaż. Ten już dziś o 18.40 i w nim przeniesiemy się na warszawską dzielnicę Muranów. I teraz posłuchajmy krótkiego fragmentu. Zapraszam Ciebie. Pierwszy raz nagranie w piwnicy. Tu zobacz, masz pięknie odsłoniętą tą cegłę muranowską, no, nie? No, tutaj o, widać właśnie. Prawda? Tutaj widać. Te budynki też są z cegły przedwojennej. W sensie też odzyskiwano z gruzów po prostu cegły. Tak, jeżeli były całe, to też wykorzystywano je do budowy Muranowa, tak? Bo jeżeli cegła była uszkodzona, no to już się nie nadawała i z niej robiono tą cegłę tak zwaną muranowską. Widać, ma fragmenty ciemniejsze, jaśniejsze. One wyglądają tak, jakby uciekały krwią po prostu. I też, kiedy Lachert zaprojektował część południowego Muranowa, kiedy je wbudowano, te domy miały być nieotynkowane według projektu. Kiedy się wprowadzili tutaj ludzie, no, wybuchł prawie bunt przeciwko temu, tak? Ludzie mieszkali na cmentarzu, tak dodatkowo w domach, które wyglądały jakby uciekające krwią. Władze musiały się zgodzić na otynkowanie tych domów, bo to już było za dużo tutaj dla ludzi. To było za dużo dla tych ludzi. Brzmi intrygująco, a ja zapraszam do wysłuchania całego reportażu Antoniego Rokickiego. Mój Muranów już dziś o godzinie 18.40. Gdzie? A oczywiście na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No i cóż, ale upłynęły i szybko przeszły te 2 godziny. To czas chyba na napisy końcowe. Olga Szućko realizowała ten program. Rafał Wodziński go fantastycznie wydawał i czuwał nad wszystkim. Ja nazywam się Agnieszka Obszańska. Spotykamy się teraz co tydzień w czwartek od 13 do 15, a także w cyklu od... który się nazywa dokładnie tak samo, w cyklu Terra Cultura od poniedziałku do środy o godzinie 14.15. Jeżeli ktoś nie zapamiętał, to wcale się nie dziwię, ale to wszystko będzie można znaleźć w mediach społecznościowych i także na podstronach Trójki. Do miłego! Yeah.